Na, szia, nem jó újság. Semmi, itthon vagyok, begyújtottam. Te? Na, hát én is itthon vagyok. Akkor jó. Mesélj, mi volt? Meg volt az ebéd, az öcsém hozta formáit, hogy mindig mi a csodán tartott az embereket, tudod, hogy mesél, mesél, mesél. Ez volt. Aztán szép mentek el legelsőt. Aztán az öcsémék megindultak, akkor én még ott maradtam a mamának, még elmosogattam a poharakat, elpakoltam, azt aztán gyűjtem én is haza. Na, meg kapott a mamaja az öcsémék egy csokor virágot, még a 100, vagy nem is tudom hány darabos kirakót, 500, egy tudom én, valahány. Hát de mi nem is lássam maga kirakni? Hát, sose, a tata sose bírt az ilyesmit. Nem tudom, minek tudod nekik ilyet venni. Hát de azt nem lássad, itt az az egy darab, a saját iszemére mamának. Itt áll melekünk is 2 éve fölött a tetőn. Na hát az ő nem most azt kapod, de azt mondtad, hogy ő ilyet, mi nem is kellett volna nekik. Értem. Mit szólt rá bárki? Hát semmi. Azt mondta, hogy ha unatkoznak, akkor rakogassák. Hát de nem is lássák ők ma azokat. Hát nem, hát nem. Minden. Tehát mi nem bírjuk a Tamásra, ma idegbeteg beszél közben. Hát igen. Nem ő nekik való alt, ne. Az érdekes lett a Brigitának, hogy valami, úgyhogy... Hát ez az, megmutatta a Nória a gyűrű. Dóra, nem olyan. A Nóri mutatta. Ja, Dóra. Nóri, ez meg jár a szája, úgyhogy... Igen, tehát hát, éppen most ez... Nem, most lent vannak az apukájával, én meg fogjátam szellőztetni. Ja. Ha jó. Egy kicsit. Ha jó. Megmutatták, akkor fűtették a vasatra, hogy... Jaj, nem hallok semmit. Na, most mondjad megint. Nem hallottam semmit. Fűtették, megmutatták, hogy hogy kérte meg a kezit a Szilvi, hogy a mi a csodán kérte meg kint a fődön, mikor elkezdte szólni a mitrágyát, és csak megállította a traktort, azt akkor megkérte Nóninak a kezit. Vagyis ráhúzta a gyűrűt, megkérdezte, teszi a feleséget. És? Drónon fővette a Bakosnak a fia, és akkor azt mutatta meg, azt főtették, és akkor megnézte mindenki. Nem, basszus, nem értem, visszahívlak. Jó.